إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندلو سوات تي توفيق بروم بتبارك وتعالى تي سونو درس بيغا خامتيني ني مو اديو تي والو فقه تنجكاي عمل الاربع وجات تي غون تي سونو تيري بوبو دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة مو ملني نيغي وون تي فراتاي جولي borom téré bi néwon faratay julli juroom ñett la mu tambalé won lim ba nga xamanteni ni mom moy kabar yépp yi nekk ci julli gi ba mu dess kabaru armal ndax kabaru armal mën ko limoon ci ya nga xamni ñoy ponk julli mago waye yenen kabar yu dul kabaru armal ci faratay la bok légui nak différence farata ak ponk gisone nagn ne moy ponk mom meunta ñak ci julli yiñ tuddé ponk té ñu nekkon fukki ponk ak ñent ku ci bayyi ben julli gi matul té sujjot mënu ko remplacer sujjot mënu ko défar lepp luñ tuddé ponk julli rek sujjot du ko mëna remplacer sujjot du doy pour mën ko défar kenn ko sujjotal bayyi ponk du waral sujjot mangok bayyi ponk lamuy waral moy julli bu yaq wala rakka bo xamni day annuler wu lolé lay waral bu ko defé budé nak farata moy yi nga xamni nak aha sujjot mën nako réparer motax ki bayyi farata day daldi sujjot rek ñaari sujjot liñuy wax qabla salam manam lata muy salmal mangok kon lolu moy différence digënté ponku ak farata gannaaw lolu mune sami allahu liman hamidahu ñeel imam ak ki julli mom dong ak it wax rabbana walakal hamdu ñeel imam ki julli mom dong ak ki ñi jité ak it wax subhana rabbiyal azim ci jamono ba ngay japp say oom di ruko ak it wax subhana rabbiyal aala ci jamono ba nga sujjoté ak it wax rabbighfirli ci digënté lo ñaari sujjoti ak tay bu ñëk bi ak tok ba muy andal mu melni ñewon nañ ba ci fa nga xamanteni ni mom moy juromelu farata bi bu ko defé kon suñu bindu tay bi dañuy daldi ñew ci jurom bennel bi bu ko defé mu ne wasadis qawlu rabbighfirli bayna sajdataini mune jurom benel bi mom moy wax rabbighfirli digantelo ñaari sujoti kama jaa fi hadisi huzaifa radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna as-sajdatayn rabbighfirli rabbighfirli mune kom nim dikke ci hadisi huzaifa neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dana wax ci digantelo ñaari sujot rabbighfirli rabbighfirli gis nga kon sahaba ay ridwanullahi alayhim ñom ñoy ñi nga xamni ño netali la nga xamanteni ni moy diglé alquran ci anam ga nga xamni non la ko yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joxé kon lolu daf lay won importance sahaba ay ridwanullahi alayhim xam nga sunu borom dañ julli len rek ci alquran mangoko wa aqimu salata wa atu zakata taxawal len julli ngeen joxe asaka wa buñuy julli nan lañuy julle lolu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam moko jangale dal dine sallu kama ra'aytumuni usalli julle len comme ni ngeen ma gisse may julle bu ko defé nak sahaba yi ñom ño ñew nak netali yonnati bi nan la doon julle ndax kat ñom ño dundo nak yonnati bi ño fekke jamono mangok kon ñom ño wattu la nga xamanteni ni moy la yonent bi doon jëfé ak nam ko doon jëfé ñu daal di koy jettal jottali xéet bi comme ni ñu wotto alquran ndax yonent bi ñoom la doon jàngal alquran. Xam nga yonent bi gisuñu ñun, dajawul ak ñun, ma ngoog saxaaba yi la jàngal alquran, ma ngoog. Kon saxaaba yi ñoom ñooñu toxal sunna yonent bi ci ay jëf, nii la doon jullee, nii la doon wooree, nii la ajee, ñoom ñooñee ñoo toxal tamit kazalika alquran. Gis nga, bu ko defee kon nga jàng ci beneen point mooy ndekete alquran ak sunna kenn mënu leen a taqal de, ma ngoog. Ndekete alquran ak sunna kenn mënu leen taqale. Ñi nettali sunna yonent bi muy saxaaba yi, ñoom ñoo nettali alquran, ma ngoog. Kon loolu daf lay won importance ak tolluwaayu as-sahaba ridwanullahi alayhim. Mu ne kon rabbighfirli lu muy tekki loolu yaa ngi koy wax kañ ci digganteloo ñaari sujjoodi. Kon lii rabbighfirli bi boo ko waxul lu muy tekki mooy da ngaa war a sujjoot qabla salaam, ngoog. Digganteloo ñaari sujjoodi soo ci waxul rabbighfirli da ngaa war a sujjoot qabla salaam. Lu tax nga war a sujjoot qabla salaam? Ndax da ngaa bàyyi farata. Farata ji mooy lan? Farata ji mooy wax rabbighfirli ci digganteloo ñaari sujjoodi. Mu ne kon rabbighfirli la muy tekki mooy yow sama borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ma. Sama borom maa ngi sàkku sa njéggal, ma ngoog. Mu mel ni xufraanaka ga ngay wax su fekkee génn nga ci wanag, ma ngoog. Kon nga gis yaa ngi ci biir julli, yaa ngi ci biir julli, waaye julli jooju ay wax ak ay jëf moom la làmboo. Mu bokk ca wax ya kon yow sama borom jéggal ma. Kon gis nga julli ci boppam ñaan la, gis nga julli ci boppam ñaan la. Waaye rax si dolli julli ci boppam jokkoo la goo xam ni jàmbi daf koy jokkoog boroomam, ba tax na boo naan rabbighfirli bul jàpp ni benn formule la boo xamante ni nii formule bu tëju la bu amul maana déedéet. Kon bu boobaa nga war a yëngal sa xol teewlu la nga xamante ni nii mooy kàddu yi ngay wax. Bàyyi xel ne ah jàmm moom day juum, ma ngoog. Loolu dafa bokk ci aspect jàmm, parce que nit nga da ngay juum. Kon nag nga profitoo, gis nga, teewlu sa xol akuk njéggal, maanaam sàkku ci sa borom akuk njéggal. Rabbighfirli sama borom jéggal ma. Mu ne assaabiu wa saamin juróom-ñaareel ba ak juróom-ñetteel ba nag mooy lan? Atashahudul awal mooy taayo bu njëkk bi, wal juluusu lahu ak toog ba muy àndal. Kazalika xam ngeen ne taaya bu dee julli gi ñetti rakka la wala ñeent am na ñaari yoon ci julli, ma ngoog. Bu ko defee bu njëkk bi mooy farata gi, soo ko bàyyee da ngay sujjoot ñaari sujjoot. Bu mujj bi nag ponk la, moom boo ko bàyyee la muy waral mooy imma rakka bu yàqu wala julli bu yàqu, ma ngoog. Ndax ponk la. Kon loolu ba léegi daf lay won différence ponk ak farata. Mu ne kon li xadiisi ngir xadiisu iza qa'adtum fi kulli rak'atayni faquulu attahiyaatu lillah. Nu xadis boo xam ne imam ahmad génne ne ko di xadiisi ibnu masud. Mu ne saa yi ngeen toogatee ci ñaari rakka yu ne wax leen attahiyaatu lillah. Mu ne kadalika wa li xadiisi anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaama fi salaati dduhru wa alayhi julusun falamma atamma salaatahu sajada sajdatayni. Mu ne ngir kat xadis ba nga xamante ni nii buxaari ak muslim génnee nañ ko. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na, wala boog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de jóg na ci julli tisbaar te fekk ma nga waroon a toog. Mu ne ba mu jullee, maanaam ma nga waroon a toog ci ñaareelu rakka bi pour taaya, waaye mu jóg. Mu ne ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag demee ba matal julleem sajada sajdat sayni, mu daal di sujjoot ñaari sujjoot. Ngir lan? Ngir bàyyi gi mu bàyyi farata googee nga xam ne mooy taaya ba, gis nga ko. Kon xadis boobu daf lay won ne ki bàyyi farata dafay sujjoot ñaari sujjoot. Mu ne wa haza min al adilla yi dafa bokk ci tegtal ala annahu yey wane ne waajibun min waajibaati salaa, ci ne taaya mii kat farata la ci faratay julli. Wa annahu laysa bi ruknu, di wane ne moom taaya mii nga xam ni mooy taaya ci ñaareelu rakka bi ci julli boo xam ni ñett la wala ñeent, du ponk li ann al waajib ndaxte farata huwa allazi mooy ya nga xam ni wala bokk mooy la nga xam ni yuj baru dees na ko jeñee bi sajdatayni ci ñaari sujjoot. Amma ruknu mu ne bu fekkente ne ponk la nag fa inna tarkahu niki bàyyi ponk googee de tubtilu bihi sala julli bi def ci yàqoo. Ma ngoog bàyyi ponk julli da ci yàqoo, waaye nag bàyyi farata moom julli bi du yàqu, mën nga koo defaraat ci ñaari sujjoot. Bu ko defee kon fii la li nga xamante ni nii moom mooy farata yi yam. Bunt bi ci topp incha allah dafay daal di ñëw nag ci sharh ak leeral ak firi li nga xamante ni nii moom mooy taaya bi, génnee njàngale yi nga xamante ni nii moom la ràmboo. Comme niñ koy waxee rek, formule yi nekk ci julli yëpp du ay formule yu tëju, mais ay formule la yoo xamante ni dañoo war a xam maanaawam, dañoo war a xam la muy tekki pour ñu mën a taxawee julli dëgg jig taxawee, pour ñu mën a julli julli joo xam ne day am biir am biti. Nasalullaha lana wa lakum al afiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.